พระเจ้าตรัสโอเนนน่ะสันตังตัสสะมนังโหติสันตวาจาจะกรรมจะสัมมัทธัญญาวิมุตตัสสะอัปมาทวิอัปมัตตัสสะตาทิโนพอเนนเนี่ยกายวาจาใจสงบแล้วเขาเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ได้สำเร็จพอดีเลยตอนนั้นพระเทพจบคาถานี่เห็นไหมไวนะนี่อีกองค์นึงทีเนี่ยท่านจะฆ่าตัวตายวันนั้นเป็นวันโกนขึ้น14ค่ำโยมเอามีดโกนไป3เล่มโกนผมถวายพระอยู่วางไว้2เล่มพระองค์นี้ไปคว้ามับจะตัดคอตัวเองทีเนี่ยเอาคางเกยดินนี่เกยไม้นี่กระดานเอามีดจะตัดคอนึกถึงศีลซะก่อนที่เราบวชมาตั้งแต่อุปสมบทมาในศีลบริสุทธิ์ไหมโอ้ยเหมือนกับพระจันทร์เพ็ญเป็นบริสุทธิ์แล้วก็เหมือนกับแก้วมณีโชติขนลุกสู้เลยกำหนดขนลุกหนอหนอทักเป็นพระอรหันต์เลยเธอรีบไปหาพระโกนหัวถามนี่ทำไมไหนมาผมจะไปฆ่าตัวตายแล้วทำไมไม่ตายแล้วผมฆ่ากิเลสตายแล้วพระก็บอกว่าโอ้นี่อวดอุตริมุตตามไปฟ้องพระเจ้าเลยพระเจ้าก็บอกว่าใช่เขาฆ่ากิเลสตายจริงๆพระก็สงสัยเออพระพุทธเจ้าค่ะมรรคผลนิพพานมันได้ง่ายอย่างนี้เหรอโอ้ยภิกษุทั้งหลายก้าวหนึ่งที่ยกขึ้นไปยังมาถึงพื้นสามารถจะได้สำเร็จแล้วแม่เรียกจะบุญนะดูพระอานนท์สิพระอานนท์นี่เรียนมากวันพรุ่งนี้ปฐมสังฆายนะพระเจ้าทายว่าจะได้เป็นพระอรหันต์นี่เป็นโสดาอานนท์นายพรุ่งนี้นะสังฆายนาเว้นเธอไม่ได้พระ499องค์เหลือองค์เดียวจะครบ500เอาพระอรหันต์ทั้งนั้นที่ทำสัตบรรณคูหาอานนท์ก็ปฏิบัติทั้งคืนในวันนั้นจวนสว่างก็ยังไม่สำเร็จเอ๊ะเรานี่มันปฏิบัติเคร่งครัดไปหรือยังไงผ่อนเพิ่งหน่อยให้นอนดีกว่านี่เตียงนอนอย่างนี้ก้าวหมอนก็ยกขาขึ้นแล้วพ้นเตียงนอนนอนนอนนอนนอนค่อยเอ็นลงเอ็นลงให้เราเท้าพุ่งพ้นพื้นหัวยังไม่ถึงหมอนพับเป็นพระอรหันต์แล้วนี่พระอานนท์นี่ได้เอตทัคคะเลิศกว่าที่สุดทั้งหลายในอิริยาบถทั้ง4จะว่ายืนก็ไม่ใช่จะว่าเดินก็ไม่ใช่จะว่านอนก็ไม่ใช่แต่สำเร็จมรรคผลในระหว่างอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนนี่มันไวอยู่ไม่ใช่ช้าถ้าเวลาจะเกิดอ่ะไม่ใช่ว่าโอ้ยอันนี้เป็นอนิจจังอันนี้เป็นทุกขังไม่ขนาดอันนี้เป็นทุกข์อันนี้เป็นสมุทัยเป็นนิโรธไม่ใช่บาลีท่านว่าชัดชัดอภุพังไม่ก่อนอจรมังไม่หลังอริยสัจสี่เหมือนอย่างนี้นี่เหมือนเราได้ยินเสียงปั๊บเนี่ยมันมีหมดทั้ง4ครับเสียงที่ได้ยินนี่คือทุกขอริยสัจตัณหาก่อนๆที่ให้เราได้ยินนี่สมุทัยสติของเราได้ยินหนอนี่เป็นมรรคพอขาดทับลงไปเป็นนิโรธท่านกล่าวเหมือนกับจุดเทียนหนึ่งไส้สองขี้ผึ้งสามแสงสว่างสี่มืดทับพร้อมกันเลยชั้นใดก็ดีอภุพังอจริมังอริยสัจสี่ก็เกิดอย่างนั้นไม่ก่อนไม่หลังและสามารถจะหาได้ในนี้อิมัตสมิงเอวะอัตภาวีพยามมัตติกะเรวะเรสัสัญญมหิสมรกิอริยสี่ในร่างกายอัญญาวานาทุกนี้ไม่ใช่ไปหาเอานอกฟ้าฝ่าหิมะพันที่ไหนอยู่ในตัวของคนทุกคนแต่มันต้องทำมันจึงจะเกิดถ้าไม่ทำไม่เกิดต้องปฏิบัตินี่จบไปแล้วนะจบไปแล้วญาณที่6จบไปแล้วอริยสัจ4จบไปแล้วแล้ววิสุทธิ7จบไปแล้วเตือนสติที่เนี่ยจะจบแล้วนะท่านผู้ใจบุญทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านเทศไว้ว่าเอทะปัจจสิมังโลกังจิตตังราชทูปมังยัคขะพราวีสีทันติสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันประการดุจจรัสรถที่พวกคนเขามุกอยู่แต่พวกรู้หาข้องอยู่ไม่ยีจิตตังชนเวทขันติโมกขันติมารพันธนาชนเราใดจะสำรวมใจชนเหล่านั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมาแก่อาการสำรวมใจไว้สามอย่างหนึ่งศีลสองสมาธิสามวิปัสสนาคือปัญญาท่านปฏิบัตินี่ถูกต้องแล้วหนทางสายนี้แน่หลวงพ่อนี่หามามากคือโกคนจะโกหกหลวงพ่อเรียนจบประโยคก้าใครจะมาหลอกหลวงพ่อไม่ได้ว่ามันผิดแล้วมันถูกไม่ได้แต่ก็มีบางคนชอบจะมาหาว่าเอ้ยพองน้อยยุบน้อยนี่เป็นของพม่าบ้างเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านไม่มีความรู้แล้วแย่เหมือนกันนะหลวงพ่อนี่ต่อสู้มามากพองน้อยยุบน้อยเขาว่าน้อยน้อยแน่ๆของพม่าทำยังไงอ่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งกลัวหนอโอ้ยน้อยน้อยแน่ๆพ่อแม่ฉันไม่เคยว่าเปิดหนีไปอยู่วัดกำแพงแรงเพชรบุรีเออหนีเสือพบจระเข้ลูกศิษย์หลวงพ่อมาหาพองก็เรียนสี่ประโยคเรียนไปพร้อมกับท่านตะโคนี่แหละไปอยู่ที่นั่งเลยนั่งกรรมฐานเลยเอาละมีเสือโพเจเทคนอนๆแน่ๆก็ว่าลงไปดูสิพอนั่งว่าหนอมันดีไหมเราหนอนี่หลายพันในราคาเนี่ยคนหนึ่งอยู่สันกำแพงเชียงใหม่ เป็นตึกสามชั้นบ้านขายผ้าไหมที่พระยืนลำพูนน่ะเขาบอกว่าดีนางก็ไม่อยากไปพอแล้วเฮ้พอไปลองดูสิหนอนี่ราคาหลายล้านไหมแน่ที่ราคาเพิ่มแล้วและอีกบางแห่งที่อยุธยาที่เนี่ยวัดเกาะเรียนเขาสร้างสำนักไว้แล้วกุฏิ12หลังมุงกระเบื้องวัดพญาวายินดีชามีใครไม่รู้อุตรีพูดโอ้ยหนอนี่มันของพม่าทีนี้อยุธยาพม่าเผาเขาก็ไม่สนใจที่ของพม่าไม่เอาแล้วมันก็จะร้างนิมนต์หลวงพ่อไปอ้าวกระดานมาโยมถ้าทั้งอาสงโยมนั่งข้างล่างอ้าวเขียนอ.อ.น.โยมอ่านหนอทั้งสระเท่าพระอ่านหนอทั้งอาสงภาษาอะไรเนี่ยภาษาอะไรทำไมโยมอ่านได้ภาษาไทยไหนใครว่าภาษาพม่าพม่าเขาว่าเผ่าเดเป็นเดเผ่าเดมันเขาว่าหนอมาไหนนี่ภาษาพม่าฮะภาษาไทยแปลมาจากบาลีว่าไงวัตตะแปลว่าหนออยู่ในพระไตรปิฎกเล่มไหนรู้ไหมไม่รู้เล่มที่10หน้าเท่าไร181บรรทัดที่ไร15 16ตัวที่ไรที่4ที่5ตั้งวิเคราะห์ว่าไงตั้งให้ฟังวัตตะสังสารังตาริติติวัตโตโยธรรมโมนะธรรมดายสัพพสตียังสัตว์ทั้งหลายต้องควงตาริติก็ไม่ข้ามวัตตะสังสารังสังวัตตะสงสารริติพอเหตุนั้นโตธรรมโมนะธรรมนั้นวัตโตจวาตาธรรมโมนะธรรมะวัตตะยังสัพพสตีข้ามหรือวัตตะสงสารลบทิ้งหมดอักษรตาเหลือตัวตัวเดียวสารธาตุลดเหลือตัวตอนเดียวเป็นวัตโตธรรมโมตัวฐานแล้วทำไมเป็นวัตตะฉันประโยค8ถ้าใครเอาตัวที่5เป็นวัตโตตอบเลยประโยค8ตอบไม่ได้พยัญชนะจึงเป็นวัตตะรูปเข้ามาอย่างนี้นี่เรียกว่าอักษรศาสตร์อักษรย่อพลังเขาตามตัวพระพุทธเจ้ามานานแล้วโยเอสเอโยในเทสเตตออฟอเมริกานี่การสลิปไปสอนมาแล้วเห็นไหมเขาตามพระพุทธเจ้าโดยธรรมนานแล้วนี่เขาเรียกอักษรย่ออักษรศาสตร์ของพระพุทธเจ้าใครเทศกันแรกในโลกรู้ไหมสมเด็จพ่อเราเทศที่ป่าอิสิปตนะว่าไงอัญญาสิวัตโพคนนัญโยคนนัญญะได้รู้แล้วหนอคนนัญญะได้รู้แล้วหนอเห็นไหมของใครกันแน่เท่าหมดเลยเต็มเลยนั่งคนละ24ชั่วโมงอ่ะนั่นเรื่องแรกไปจะไม่เอาซะแล้วนี่เห็นไหมธรรมะนี่เข้าใจผิดเป็นอย่างนี้นะเดินโยกลม6ระยะเจระยะที่ท่านเดินคุณโยมสิริสอนอยู่นี่โยมอุบายการแรกโจมตีหลวงพ่อคนหญิงคนนายร่างเต็มในสนามหญ้าวัดมอธาตุประเทศรองทัพคนมหาดิฉันว่าเดินจักจริตเจ้าเองเห็นไหมจักจริตจักก้านเหมือนผู้หญิงเรียงเรือไงเราเป็นพระมันจักจริตที่ไหนล่ะยอมไม่ได้รับจริตแล้วอยู่ในวิสุทธิมรรคดิฉันสอนมาหลายปีแล้วถ้าหลวงพ่อจำไม่ได้ก็ตกสมาธิเลยเผอิญมันจำได้อย่างไรรู้บุญศาสนาอยู่ในวิสุทธิมรรคภาค3โยมหน้า251บรรทัดที่5ที่6บาลีวัตตโตเอกปัฏฐวรังอุทธรณะอธิหรณวีติระวจจตนวเสนะฉากุฏฐสีกโรตีกัตโตเอกปัฏฐวรังในกันเดินโคง991ฉากุฏฐสีกโรติแบ่งเป็น6ระยะอุทธรณะยกสนออติหายกหนอสีติหายางหนอโหดจตนลงหนอสันนิขีปนสุขหนอสันนิรุมานกหนอเงียบเลยนี่เห็นไหมโยมถูกแต่ถ้าเราไม่ทันเขาก็ว่าของเราผิดอันนี้แน่อาตมาพิสูจน์มาหมดแล้วว่าหนทางสายนี้ต้องเป้าหมายในพระไตรปิฎกเล่มที่10หน้า325เล่มที่12หน้า103พระพุทธเจ้าเทศไปเลยเอกายโนอยังภิกขเวมะโคสัจจังวิสุทธิยาดูความผิดร้ายทางสายนี้เป็นทางสายเอกเป็นไปพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปพร้อมเพื่อดับความโศกเศร้าปริเทวนาการเป็นไปพร้อมประดับความทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจเป็นไปพร้อมเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานยะที่ทางจัตตโรสติปัฏฐานะทางสายนี้ได้แก่สติปัฏฐาน4เห็นไหมกระดิกหนอนี่กายานุปัสสนามือที่กระดิกนี่เถอะสบายนี่เวทนาเถยนี่เวทนาจิตที่รู้นี่จิตตามือที่กระดิกนี่ขันธ์5นี่ธรรมานุปัสสนาสติกำหนดสติสัมปชัญญะถูกไหมสติปัฏฐาน4ในบาลียังว่าไปอีกเยเนวะยันตินิพพานังพุทธาเตสังแต่สาวกตาเอกาอย่างเนนมัคเคนะสติปัฏฐานสัญญาพุทธาจันว่าพระพุทธเจ้าทลายทุกพระองค์ด้วยเตสังแต่สาวกการว่าสาวกของที่เจ้าเหล่านั้นทุกข์ทุกข์ด้วยยันติยอมไปนิพพานังสุพันนิพพานเอกาอย่างเนนมัคเคนะด้วยทางสายเอกเส้นใดสติปัฏฐานสัญญาทางสายเอกเส้นนั้นอันนักราชราชบัณฑิตทั้งหลายรู้ถูกถึงกันแล้วว่าได้แก่สติปัฏฐาน4 ชัดแจ้วไม่มีทิศกี่พองเขาก็ยังทักอีกโอ้ยพองน้อยยี่ล้อไม่มีบาลีว่าอัตตาโซปัสสาโสอย่างไรนี่พระไตรปิฎกอัตถาอุณมณะแปลว่าพองโอนมณะแปลว่ายศก็จังว่าไม่มีอย่างไรในสามมนประโยคหลักขุประโยคเกตหน้า496อัตตาสัพพะสาสัพพัมเพสติโยเตนะโยเจตปังผูกจิตไม่ได้เชื่อคือสติที่เสาคือพองในยศทำไมว่าไม่มีนี่เห็นไหมถ้าเรารู้ไม่จริงอ่ะถูกก็ต้มง่ายเพราะฉะนั้นหลวงพ่อต้มไม่ได้ก็เรียนมาแล้วมีเจ้าคุณก้าประโยคองหนึ่งเป็นท่านธรรมไปเทศวนธาตุว่าพองยุบไปมีแต่บาลีหลวงพ่อต้องไปเทศแก้นี่คือรู้ไม่จริงอาจจะทำให้คนเข้าใจผิดไปได้เพราะฉะนั้นจึงขอขอบใจท่านทั้งหลายอย่าประมาทนะทำเท่านี้นิดหน่อยอาศัยคุณแม่สิริมาสอนให้แล้วนี่ให้ธรรมะเป็นฐานการให้ธรรมะเป็นฐานพระพุทธเจ้าสรัสสรต้องให้ครบอย่างนี้ทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทคือครั้งหนึ่งเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นอนประชุมกันวัดตั้งปัญหาขึ้นว่าบรรดาทานทั้งหลายทานอะไรหนอเป็นยอดบรรดารสรสอะไรหนอเป็นเยี่ยมบรรดาความยินดีความยินดีอะไรหนอเป็นเลิศทำไมขึ้นตัณหานักปราชญ์จึงกล่าวว่าประเสริฐสุดตั้งขึ้นแล้วถามกันหมดในสวรรค์ทั้งหกชั้นตอบไปได้เลยแล้วเหาะลงมามาพวกเทวดาบนพื้นดินพุทธเทวดาตามนี่ถามกันตอบไม่ได้รุกขเทวดาตอบไม่ได้อากาศเทวดาตอบไม่ได้ไปหาเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ตอบไม่ได้ไปหาเท้าสักกะว่าเก่งนักตอบไม่ได้โอ้ปัญหานี่ไม่ใช่วิสัยฉันของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ไหนอยู่พระเจตวันเหาะลงมาเต็มพระเจตวันเที่ยงคืน12ปีก็จะลงมาพบพระพุทธเจ้าพระญาติถามว่ามหาวพิษมาอะไรมากมายนักพระพุทธเจ้าพามันเกิดปัญหาขึ้นอย่างนี้อ๋ออาตมภาพบำเพ็ญบารมีมา30ทัศบริจาคลูกบริจาคเมียบริจาคอวัยวะบริจาคชีวิตบริจาคทรัพย์มาบำเพ็ญโพธิญาณสำเร็จแล้วเพื่อต้องการตัดความสงสัยอย่างมหาวพิษนี้ถามว่าถามพบประตอบพับพระพุทธเจ้าตอบเลยบรรดาทานทั้งหลายการให้ทำเป็นทานเป็นยอดบรรดารสทั้งหลายรสพระธรรมเป็นเยี่ยมบรรดาความยินดีหลายความยินดีธรรมเป็นเลิศความสิ้นกิเลสตัณหาชนะทุกข์ทั้งปวงจึงประเสริฐที่สุดแล้วก็เทศเป็นบาทคาถาว่าสัพพะทานังธรรมะทานังทินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทุกอย่างสัพพะสังธรรมรสชินาติรสธรรมชนะรสทุกอย่างสัพพะติงธรรมรสจุชินาติความยินดีในธรรมชนะความยินดีทุกอย่างตัณหคโยสัพพุทโธขังสินาติความสิ้นกิเลสตัณหาชนะทุกข์ทั้งปวงเทวดากราบพระพุทธเจ้าครับการให้ทำเป็นทานมีอะไรสงมากอย่างนี้ทำไมพระองค์จึงไม่ให้ภาษาวกให้สมบูรณ์แก่ข้าพระองค์ด้วยตั้งแต่นี้ต่อไปขอพระองค์ได้มีพระบัญชาให้สงให้พระให้สมบูรณ์แก่ข้าพระองค์ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าจึงประชุมสงแล้วสั่งกำชับว่าภิกษุทั้งหลายมหาธรรมสวนังวันเมื่อพวกเธอจัดให้มีการฟังเทศเป็นการใหญ่เช่นอย่างนี้เรียกว่าประชุมกันมากๆเรียกว่ามหาธรรมสวนะการฟังเทศมีคนมามากก็ดีปกติธรรมสวนังวันหรือจัดให้มีการวาทีตามปกติเช่นตามวัดวารามต่างๆวันพระวันอาทิตย์ก็ดีก็ปริศนากระถังกระเทตวาลึกกล่าวแก่คนเข้ามานั่งใกล้ๆ4คน5คนก็ดีอันตมโสอนุโมทนังติแม้กล่าวอนุโมทนาเช่นอย่างหลวงพ่อนี่โยมมาถวายอาหารเออโยมเอ้ยการทำบุญดีนะทานังสกุลโสกนังผลทานทำให้เคยสวรรค์นะโยมนะทานกุศลให้โยมรวยศีลกุศลให้โยมสวยภาวนากุศลให้โยมมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดโยมเกิดมารวยแต่ขี้โลกดีไหมไม่ดีจ้ะค่ะโยมเกิดมารวยก็เลยโลกมีโง่ดีไหมไม่ดีจ้ะค่ะเกิดมารวยก็เลยสวยก็สวยดีก็ดีดีไหมดีเท่านี้อนุโมทนาถือว่าได้บุญมากพระพุทธเจ้าก็จึงตรัสสั่งพระสงฆ์ว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเมื่อพวกเธอจะให้มีเทศอย่างนี้สัพพัตตนังปัจจิงทัตถยัตถะขอเธอจงให้ส่วนบุญแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยเราจึงต้องให้ส่วนบุญเรียกว่าแผ่ส่วนบุญดังนั้นคนแม่สิริสอนก็ให้ธรรมะเป็นฐานจะละลอยตามพระบาทของคนสมเด็จพ่อขออนุโมทนาสาธุการควรจะการยกย่องสรรเสริญว่าเป็นการให้ธรรมะเป็นทานตามพระไตรปิฎกที่สมเด็จพ่อได้เทศไว้ท่านตรัสไว้ว่ายาวหิอิมาจตโสปริสา

เรียกว่าอริยสงฆ์เรื่องใจนับประสงค์ไม่เอาในสงสารจำพวกนี้ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วที่สาภาวบาศกไม่เชื่อข้อที่สามเรื่องใจในประสงค์เมื่อกี้นี้ถึงข้อนี้ยกตัวอย่างผู้หญิงคนหนึ่งเป็นภรรยาของพราหมณ์ชื่อชานุสโสนีหัวชื่อพราหมณ์ภารพทวาชโคตหัวถือพราหมณ์เมียถือพุทธเมียปฏิบัติวิปัสสนาเป็นพระโสดาบันวันนั้นผัวจะเลี้ยงพราหมณ์บอกน้องเอ๋ยวันนี้ที่เลี้ยงพราหมณ์น้องจะพูดถึงพระพุทธธรรมสงฆ์นะถ้าพูดที่ตาคอเอ้ยพูดสิน้องถือพุทธก็ต้องพูดสิพูดไม่ได้ตัดคอเลยตัดก็ตายยอมเสียสละชีวิตไปแต่หยอกกันเล่าชิงก็ไม่รู้นะคนนี้สุขเลี้ยงพราหมณ์เมียก็ช่วยถือสำนักกับข้าวเลี้ยงเผอิญไปโดนสะดุดทีนี่สะดุดเสือมันจะหกล้มสำนักมันจะหกนโมตัสสะคนท้าช่วยเท่านี้แหละพามกำลังกินข้าวทายออกด่าลูกนี้เลยหัวก็โกรธจัดก็วิ่งไปหาพระพุทธเจ้าเลยคงอยู่ไม่ไกลวัดนักยืนพระสมณะก็ดมข้าไรตายจะนอนสบายพระพุทธเจ้าประเทศพามเอ้ยโคทังคัตตวาสุขังเสติข้าคงโกรธได้นอนสบายเลยข้าไรตายจะยังไม่เศร้าโศกโคทังคัตตวานะโสติข้าคงโกรธตายแล้วไม่เศร้าโศกเลยพามเอ้ยมันก็ถูกหมดนะเถียงที่ไหนก็ไม่ได้เลื่อมใสขอบวชเลยเจริญวิปัสสนาเป็นพระอรหันต์เลยนี่นี่แหละตัวอย่างเลื่อมใสในพระสงฆ์ไม่มีหวั่นไหวแน่ข้อสุดท้ายมีศีลห้ามั่นเป็นนิสอย่างท่านทั้งหลายถ้าถึงจริงศีลห้ามั่นไม่ต้องสมาทานก็มั่นปานาไม่ฆ่าสัตว์อาทินาไม่ลักทรัพย์โยงทีเดียวก็ไม่ฆ่าถ้ายังฆ่าได้อยู่ศีลไม่บริสุทธิ์ชื่อว่าท่านนี่ยังไม่ถึงจริงแต่ถ้าศีลบริสุทธิ์แล้วก็แน่นอนตั้งจะยุงไปหนึ่งเขาก็ไม่ฆ่านะแล้วทำยังไงล่ะเป็นอย่างนี้ต้องเข้าใจปานาติบาตมียุงห้ายุงสมมติหนังกองเทศมันคันเกาตายแล้วไม่ใช่ศีลขาดยอมไม่ได้ฆ่านะแต่ทำไมมันตายมันคันรูปไปไม่ได้เห็นศีลขาดต้องพร้อมด้วยองค์ห้าหนึ่งปาโนนี่ยุงกัดหลวงพ่อหลวงพ่อก็เห็นเนี่ยหนึ่งปาโนยุงนี่มันมีชีวิตสองปานาสัญญิตาหลวงพ่อก็รู้มีชีวิตสามวัฏฏิกิจต่างหลวงพ่อจะตีมันตายไหมไม่กินเราทำไมเนี่ยเฮ้ยเนื้อกว่าจะตีมันตายสี่อุปกรณ์พยานทำช้าๆทำไวมันจะบินหนีแน่แท้เสร็จเลยนี่สินขาดแน่ถ้าอย่างเนี้ยแต่มันคันรูปไปถูกไม่ใช่นะนั่นมันยังไม่ขาดนะมันต้องเข้าใจให้ถูกสินห้าปานาอธินากามีมุสาสุราถ้าข้อนี้มั่นเป็นนิดเมื่อกี้ในเขียนไม่มีนะหนทางน่ะถือศีลห้าอะไรนะพระครูอ่านแล้วป่าน้องเมื่อกี้เนี่ยลืมแล้วนะพอทุกคนถือศีลห้าอะไรสังคมจะก้าวหน้าไปอ่านดูที่หลวงพ่อจังกระทับให้กระทาวันนั้นนะศีลห้าจะมั่นต้องเจริญกรรมฐานไม่ใช่หลวงพ่อให้กี่ธรรมาสวันหนึ่งให้สิบสี่ธรรมาสก็มีแต่เปล่าหลวงพ่อไปเทศน์ตอนนักโทษในคุกบรรดาข้าบูชามีนักโทษคลองเปรมอ่ะ4,400 คนหลวงพ่อให้ศีลนั้นแล้ววันที่สาขบูชา 5,500 คนวันอาสาฬหบูชา 6,000 คนว่าไงอ่ะเทศดีเกินไปเทศอะไรเข้าคุกเรื่อยใช่ไหมมาฆะมี 4,000 วิสาขะ 5,000 อาสาฬห 6,000 ก็เทศเก่งเกินไปเทศอะไรเอาคนเข้าคุกเรื่อยไม่หายหรอกท่านทั้งหลายเทศไปเถอะนี่มันตายศีลนี่ต้นศีลอย่างที่ท่านทำนี่หลวงพ่อทดลองแล้วนี่อยู่เมืองขอนแก่นกับข้าหลวงเอานักโทษมาฟังเทศทุกวันทุกวันตลอดพรรษาเวลาจะปล่อยทั้งข้าหลวงเอาพระมาเทศมาสวดมนต์แล้วให้เขาได้ฟังสวดมนต์ละข้าหลวงเลี้ยงอาหารเขาท่านข้าหลวงทำตามหลวงพ่อเป็นบาลีเจ็ดประโยคแต่แล้วเวลาจะปล่อยให้เขาเลี้ยงอาหารเขาเสร็จให้มาสาบานต่อหน้าพระพุทธรูปข้าพเจ้าขอปริญญาสาบันตนต่อหน้าข้าหลวงต่อหน้าพระพุทธรูปต่อหน้าพระสงฆ์ว่าข้าพเจ้าจะไม่ขอกลับเข้ามาสู่คุกสุตลาอีกร้องพ่อยังหวัดสวดที่ยันโตโพธิยาโมเลพรมน้ำพุทธมนต์กลับไปบ้านด้วยคนยิ้มแย้มแจ่มใสพรุ่งนี้นักรถจักรยานติดคุกอีกแล้วตายมันเพราะอะไรเราเป็นลงมาเทศเก่งแล้วมันยังมาติดคุกอีกนี่มันให้ตำรายาโยมไม่ให้เขาต้มยาจีนเหมือนร้องพ่อให้ยาโยมโยมไอ้เป็นเหือดอ้าวเถาวันเปรียงกันทำไมสารสังเส้นใบมองไก่ห้อยหูต้มกินห้าหม้อหายเลยยาตัดรากใบนาดสี่ใบลกมันนันดัก20 บาทสารส้มหนึ่งสลึงตัดรากหายโยมไหม แต่โยมทุกคนได้แล้วไม่เคยต้มยาหลวงพ่อเลยนอนดูอยู่เฉยๆหนามากหอบเหิดเรื่อยลูกก็ไอ้แคคๆอยู่มาด่าหลวงพ่อเลยยาทุกคนเทศไม่ดีถูกไหมไม่ถูกเพราะไม่ต้มยาเหมือนกันฟังเทศเหมือนกันเออถ้าหลวงพ่อเทศมากๆแล้วไม่มีหายจะหายคือวิปัสสนาเอาไปในคุกบางขวางเท่านั้นเลยโอ้ยนักโทษที่เก่งที่สุดนี่กรรมการนี่ไปสอนมาแล้วเออชัดๆนี่ไปสอนมาที่คุกบางขวางเสือจุ้ยติดคุกตลอดชีวิต76ปี300วันโอ้ตายใช่ไหม76ก็ตลอดชีวิตอ่ะใช่และ76ปีเอาอะไรไปเก็บเอากระดูกเหรอไม่ใช่มันไปก้นที่นี่ไปฆ่าที่นี่โทษมันเกินเวลาปฏิบัติแล้วเดือนเดียวเลยเรียกเอาโซ่ออกหมดเป็นนักโทษชั้นดีเยี่ยม12ปีออกแล้วเวลามีงานมันไปช่วยที่วัดมัทธาแต่งเสียช่วยทีนี้เสือโคมโยมเอาเรื่องเทศนานอย่างนี้ไม่ได้มีนานแล้วใช่ไหมเนี่ยเงาตีกระดานเลยบอกลงลงลงลงสวรรค์นรกไม่มีไม่เชื่อหรอกอาโนสาจานุอ้วนชี้หน้าบอกไอ้หมูมาแล้วไอ้หมูมาแล้วขนาดนั้นนะโยมนะโอ้เอาเรื่องมนุษย์เนี่ยทำอย่างไรน้อยหลวงพ่อเอ๊ะมันจะเอาไหวไหมเอาลองดูสิโยมเข้ากรรมฐานไหมโซ่สองขาสองผูกขาสองขาเป็นแผลแล้วผูกเอวอีกด้วยอาตมาจะเอาโซ่ออกให้ทำกรรมฐานไหมโยมขอเดือนเดียวเขาครับหมอนั่นนะเอาเขาก็เอาให้เจ้าหน้าที่เอาโซ่ออกเอาใส่สบายเขียงถือเข็มแปดเออเดือนหนึ่งโอ้ยปฏิบัติดีเวลาจะปล่อยนี่เทศลำระยานเหมือนอย่างนี้พวกนี้จะปล่อยหมดเทศแล้วก็มาฟังเทศลำระยานอ้าวใครมีปัญหาอะไรที่ได้ประสบพักการอะไรบอกรดรวนเขาพูดเลยเสือโทมอ่ะเขียนมาเลยโอ้อ่านเลยข้าพระเจ้าชั่วบุญบาปสมนกไม่มีข้าพระเจ้าชั่วพอได้วิชามาจากพระปืนยิงไม่ออกมีฟันไม่เข้าบัดนี้ข้าพเจ้าไม่เอาแล้วข้าพเจ้าจะขอเลิกหมดจะเอาไปคืนพระอาจารย์เนาะพอออกไปอาจารย์พระประดูตายพอดีเลยแกก็เลยปวดตลอดชีวิตเลยเห็นไหมล่ะข้าพเจ้าชั่วพระฤาษีมาจากพระอันนี้จะเอาไปคืนแกก็เลิกเลยฆ่าคนตาย31ศพ13ขวบฆ่าตายศพ16ปีรวมไปยิงทิ้งในป่าเลยตั้งแต่นั้นเป็นนักเลงโตเลยไม่ต้องกลัวใครขึ้นเป็นนักเลงโตเขาใหญ่แล้วก็ที่โคราชต่างแหกคุกที่โคราชสั่งประหารชีวิตแล้วกลับไปในบางขวางทีนี้ได้อภัยโทษเลยไม่ประหารชีวิตกลับไปดำเนินคดีโคราช2คดียังเหลืออยู่แหกคุกต้นตำรวจยิ่งตำรวจตายไปปืนไปเช็ดเกตบอกเป็นนักเลงโตเขาใหญ่สุดท้ายจับมาติดคุกอีกที่บางขวางเห็นไหมนี่ชีวิตคนทันร้ายเอ้ยเพราะฉะนั้นจะแก้คนต้องแก้ทุกหลักเนื่องพ่อแม่แก้ที่บ้านนี่เขาเรียกมารยาทประจำตระกูลผู้ใดมีลูกก็ต้องแนะนำเริ่มที่แม่แก้ที่พ่อพอที่ลูกปลูกที่ครูชูศักดิ์ศรีพ่อกับแม่แก้ลูกคือที่บ้านสองเทศธรรมโมแก้ที่โรงเรียนตลอดถึงต่างประเทศไปศึกษาต่างประเทศสามปาสนันโตมารยาทประจำประเพณีประเพณีสุดสงการไหวพระสวดมนต์เทสมัทธาธรรมโมฝึกเด็กให้เกิดสมาธิแต่เด็กให้ดีได้พลังเขาเรียกว่าทีเอ็มไปแก่สมัทธาห้าวิปัสสนาธรรมแก้ด้วยวิปัสสนาอันนี้คือยอดของการแก้ปัญหาแต่คนไม่สนไปแก้อย่างอื่นโอ้ยเพียงเทศไม่นั่นหรอกแก้ไม่ไหวแล้วโยมหลวงพ่อเทศมาตั้งแต่อายุ16ปีจนป่านนี้70แล้วมันแก้ไม่ได้หรอกแก้ได้คือวิปัสสนานะบางทีนะเวลาไปเทศให้เขากินเหล้ามาฟังเทศไปเทศกับมหาบองที่ภูยังโอ้ยกินเหล้าด่าไม่ได้ต้องยุเลยบอกเอาละเทศประชันกันเลยใครจะแพ้ใครจะชนะมันอยู่หน้าไหนมันทันไหนมันลงเล่ากันเรื่อยลงเล่าแล้วติดกันเทศเรื่อยนะพวกนี้ไม่ได้หรอกแต่ไปด่าเมาไม่ได้หรอกขึ้นขี้เมาไม่ได้มันตีหัวลงสมาไม่ได้นะมหาปุ้ยไปเทศที่นครนายกทีนี้คนขี้เมามันไม่เอะมหาปุ้ยเทศด่ามันโอ้ลงสมาไม่ได้มันจะควานตีหัวสมภารต้องกับปัตตาข้ามาพันเอวถือตะพดดึงมหาปุ้ยลงขี่ม้าเปิดนี้เลยเห็นดูมันตีหัวแตกเลยนะเนี่ยเห็นมั้ยล่ะไม่ได้เขายังไม่เห็นบาปบางทีนะเขาเทศดานะโยมนะถ้าไปว่าเขาไม่ได้บางทีวัดตรีสัจเทพเนี่ยงานพระเทศมันยังด่าอยู่ข้างล่างนะพระไปเทศไม่ได้ไปว่าเขาไม่ได้บางทีเขาแต่งแต่งเก่งๆพวกนี้กินเหล้ามันสมองมันดีมันแต่งก่อนด่าเรานะกินเหล้าก็ฆ่าเป็ดจะได้สำเร็จโสดาบันนะเห็นไหมกินเหล้าก็ฆ่าไก่จะได้ไปตะวันกินเหล้ากับพระมูจะได้ไปสู่นิพพานกินเหล้ากับเปล่าถูกให้เท่าโยมบาลเห็นแล้วมันเล่นงานอีกเพราะฉะนั้นอย่าไปว่าเขาไม่ได้ผมพ่อไม่ว่าว่าไม่ได้ยุเลยเพราะมันยังไม่ทั้งหมดถ้าจะเอาอย่างนี้ถ้ามาทำอย่างนี้เราว่าไ

ธรรมามิตรการะบูชาที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ตนจนบัดนี้พอจงมารวมกันเป็นตบะดีชะเป็นปรวะปัจจัยอันแก่กล้าปกป้องรักษาคุณแม่สิริผู้เป็นอาจารย์สอนท่านทั้งหลายให้ได้ดวงตาเห็นธรรมในคราวนี้ก็ดีท่านทั้งหลายที่เป็นศิษยานุศิษย์พากันมาฟังเทศก็ดีตลอดจนประสงค์องค์ข้าเจ้าโดยอาการนำของท่านพระครูโอดมสมาธิวัดนะท่านพระครูเนี่ยพระครูอะไรนะทิติคนเริ่มชื่อจะเรียกแต่อาจารย์ฉัตรมาตั้งเรียกชื่อใหม่ซะพระบาทสมเด็จอยู่หัวก็อาจจะทานยศให้ทำอะไรขอโทษด้วยเอาชื่อเก่าเรียกแต่ว่าอาจารย์ฉัตรเลยติดปากมาเลยมาขอท่านอาจารย์ฉัตรพร้อมทั้งพระพยาธิโยมทุกคนทุกท่านจงประกันอยู่เย็นเป็นสุขหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญในลาภยศอายุวรรณะสุขภาระปฏิพันธ์ธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิสสังจะปรารถนาสัพพะอัตอิทวิบูรณ์มโนผลสิ่งใดขอสัพพะอัตอิทวิบูรณ์มโนผลสิ่งนั้นจงพันสำเร็จตามมโนปณิธานของท่านหลายจงทุกประการด้วยกันทุกท่านเทอญอารับพรยะถาวะริวหาภูราปริปุเรนติสาครังเอวเมวอิโตตินังเปตนังอุปกัปปติอิทธิตังปฏิตังสุหังสุปเมวะสมิทธตูสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัตจันตุสัพพโรโควินัสโตมาติภวัตวันตรายโยสุขีที่ข้าโยโกภวะอาเพียงว่าธนสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง